FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! 8 falși fizicieni medicali lucrează în spitale din țară și tratează bolnavi de cancer, deși nu au pregătirea specială. O persoană știm că a plecat din România, un cetățean turc, a plecat din România și practică la o firmă privată în sănătate, dar celelalte 7 practică în continuare în România. Se ocupă de pacienți în acest moment? Acest moment, sigur că da. Suspiciuni de angajări fictive la una dintre companiile municipale înființate de Primăria Capitalei. Compania reușea la finalul lunii iunie 2018 să dea 89% din bani numai pe salarii. Ample proteste ale taximetriștilor în marile orașe, ei reclamă serviciile de tip Uber sau Taxify. Ei au venit toți din toată țara. Ei sunt de Tellerman, de Bihor, de Călăraș, de Ialomița, geamuri negre, aplicația în bur și mers săraci, parcă sunt pierduți în lume. Și în stațiunea Băile Herculane s-a prăbușit acoperișul clădirii de patrimoniu care a găzduit băile imperiale Neptun. Din păcate mai cad și elemente decorative de la nivelul cornișei, de la șarpantă. La interior situația este destul de gravă, deoarece există foarte multe degradări, mai ales la nivelul etajului. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Astăzi, temperaturile se vor situa în jurul mediilor caracteristice perioadei în cea mai mare parte a țării. Numai izolat vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla mai tare local în Dobrogea, Moldova și sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și 8 grade, cu 6 grade în București. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un nou scandal în sistemul sanitar. 8 falși fizicieni medicali lucrează în spitale din țară și tratează bolnavi de cancer, deși nu au pregătire în domeniu. Cel puțin 8 persoane se află în această situație, după cum spuneam, un cetățean străin care a părăsit deja țara și 7 români care sunt angajați în continuare în București, Arad, Alba Iulia, Bacău și Tellerman. Dezvăluirile sunt făcute de Colegiul Fizicienilor Medicali. Marin Bodale a condus până acum instituția, acum este vicepreședinte și a făcut verificări. La nivelul colegiului au încercat mai multe persoane să înscrie în colegiu și am constatat că de fapt nu au pregătire în fizică medicală, au pregătire completă, mă rog, în alt domeniu, da, inginerie, bioinginerie, inginerie mecanică sau chimie tehnologică. Le-am respins cererea de înscriere în calitate de membru activ. Au escalat peste acest episod și au început să practice profesia de fizician medical, cu toate că nu aveau o pregătire în fizică medicală, să urmeze acele cursuri obligatorii din programa de studii acreditate ARACIS. În momentul de față avem în București, avem la Arad, la Bacău, avem la Alba Iulia. Falșii specialiști se ocupă de bolnavii de cancer chiar dacă ei sunt ingineri, de fapt, și nu au cum să se priceapă la oncologie, mai spune vicepreședintele Colegiului Fizicienilor Medicali. Anterior au avut ingineri, credea foarte clar, avem și documente, dacă doriți, vi le punem la dispoziție, ingineri, și brusc l-a făcut fie expert în fizică medicală, fără o recunoaștere, fără procedură. Despre câte persoane este vorba? O persoană știm că a plecat din România, un cetățean turc, a plecat din România și practică la o firmă privată în sănătate, dar celelalte 7 practică în continuare în România. Deci sunt oameni care se ocupă de pacienți în acest moment? Acest moment, sigur că da. Cum se ocupă ei de pacienți? De pacienți calculează doza administrată pacientului în radioterapie și în radiologia de diagnostic. Fiecare expunere medicală trebuie să cunoaștem ce doză a fost administrată, câte radiografii avem voie. Această doză este o doză calculată pe calcul matematic cu parametri fizici pe care măsoară fizicianul medical. Nici de cum cei din inginerie nu au astfel de pregătire. Rămâne un mister de ce direcțiile de sănătate publică au dat drept de liberă practică unor astfel de persoane fără să le verifice la Colegiul Fizicienilor Medicali, mai spune expertul Marin Bodale. Noi nu înțelegem cum au reușit angajați fie de la direcțiile de sănătate publică, de exemplu, Direcția de Sănătate Publică Alba Iulia, le-au dat autorizație de liberă practică fără să ne întrebe, pentru că orice autorizație de liberă practică, dacă un angajat de la o direcție de sănătate publică are dubii, ne poate adresa o solicitare să ne întrebe clarificări. Dumnealor nu au făcut aceste sesizări de la Direcția de Sănătate Publică, angajați bănuiesc de acolo, le-au dat autorizație de liberă practică, cine ca în Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare le-au dat permis de exercitare. Între timp, Tribunalul București hotărăște astăzi asupra contestației lui Matteo Politi față de măsura arestului preventiv. Daniel Ionașcu, avocatul italianului acuzat că a profesat medicina fără drept, a declarat că Matteo Politi nu reprezintă un pericol dacă este lăsat în libertate, deoarece nu merge să opereze pacientele prin metrou. Mai mult, italianul vrea să se împace cu victimele sale și ar fi încheiat un contract de mediere cu acestea. Citez. din Mateo Politi. Eu aveam reprezentarea că ceea ce fac, fac legal, întrucât de toate demersurile s-a ocupat un avocat. Închei citatul. Mizez pe eliberarea lui din arest. Niciodată nu a fost dat într-un consemn ca să fugă din țară. Este vorba despre o plângere penală din noiembrie 2018. Din noiembrie 2018 și până acum, în mod evident, dacă vrea să fugă, fugea de foarte multe ori. Lăsarea în libertate a lui Mateo Politi nu reprezintă vreun pericol pentru vreo pacientă, pentru că nu el merge să opereze prin metrou și când vede o pacientă este cu bisturiu pe ea. Ele s-au dus la clinică, efectiv la el. Mateo Politi este acuzat de înșelăciune și exercitarea fără drept a profesiei. El ar fi operat în mai multe clinici private din București, deși avea doar 8 clase. Suspiciuni de angajări fictive la una dintre companiile înființate de Primăria Capitalei. Doi consilieri ai Gabrielei Firea ar fi primit bani de la Compania Municipală Tehnologie Informației București fără să existe probe care să arate că lucrează acolo, potrivit unor documente prezentate astăzi de Europa Liberă. În total, cei doi erau plătiți cu 12.000 de lei lunar. Contactații de postul nostru de radio nu au vrut deocamdată să ofere un punct de vedere. Mihai Bucureștean nu explică. Una dintre persoane este Simona Valentina Butacu, care în prezent este și consilierul Gabrielei Firea. Din aprilie 2018 este angajată pe post de consiliere a directorului general al companiei. Primește un salariu net de 8.000 de lei lunar. Totodată este membru și în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale de Publicitate și Afișaj. În documentul obținut de Europa Liberă apare și numele lui Eugen Radu Preda ca un posibil angajat fictiv. Fost jurnalist prezent în echipa Gabrielei Firea în mai multe deplasări, Eugen Radu Preda a primit un salariu de consilier cu jumătate de normă. Angajările au fost făcute de directorul general al companiei Marian Ion, numit în funcție noiembrie 2017. Mandatul acestuia nu a mai fost prelungit de la începutul anului 2019. Nu a vrut să comenteze informațiile prezentate. Amintim, în vara anului 2018, Gabriela Firea a trimis corpul de control al primăriei la compania în cauză. Raportul arăta că erau ocupate 45 de posturi din cele 198 prevăzute în organigramă. Compania reușea la finalul lunii iunie 2018 să dea 89% din bani numai pe salarii. Proiectul de buget a trecut de comisiile parlamentare, însă cel puțin un amendament depus de Liviu Dragnea e extrem de controversat. Liderul PSD a propus, iar Comisia de Sănătate a acceptat, ca Ministerul Sănătății să cumpere cel puțin 200.000 de teste care ar putea depista eventuale anomalii la fetuși. Problema e că în lege e menționat un anume tip de test. Cu detalii, Anca Grădinaru. În amendamentul deja votat, Liviu Dragnea a scris că bugetul sănătății se majorează cu aproape 300.000 de lei pentru trei programe. Unul dintre ele vizează testarea sângelui mamei pentru a se afla dacă viitorul copil riscă să aibă boli grave. Doar că șeful Camerei Deputaților a scris că programul se va numi Panorama, exact ca testul produs de compania americană Natera. Ori, asemenea teste sunt produse și de alte companii, numindu-se generic teste fetale din sângele matern. Oricum, pentru achiziții atât de mari, cel puțin 200.000 de teste pe an, Ministerul Sănătății ar trebui să desemneze câștigătorul în urma unei licitații. Potrivit site-ului G4Media, testele Panorama sunt comercializate în România de firma AMS 2003 din Chimpec SRL, iar unul dintre acționarii companiei a fost implicat într-un scandal internațional de trafic de ovule declanșat de o investigație BBC în 2005. Fostul premier Victor Ponta acuză pe pagina sa de Facebook că Liviu Dragnea și Darius Vâlcov vor să dea bani unei firme private pentru niște teste care, citez, oricum sunt inutile dacă nu sunt urmate de analize și proceduri care nu au finanțare. Am încheiat citatul. Europa FM a încercat să-i contacteze atât pe Liviu Dragnea, cât și pe președintele Comisiei pentru Sănătatea Camerei Deputaților, Florin Buicu. Niciunul nu a răspuns. În schimb, deputata PNL Viorica Cherecheș, membra a Comisiei pentru Sănătate, crede că amendamentul depus de Liviu Dragnea este ilegal. E sfidarea noastră a tuturor, adică e ca și când aș zice hai să cumpărăm ciocolată, hai să cumpărăm ciocolată Kinder sau Poiana. Deci serios, dacă îi pui și denumirea, înseamnă că deja ai indicat și producătorul, pentru că nu fac doi producători același produs, nu? Sau cu aceeași denumire. Banii pentru testele prenatale vor fi luați de la SRI, mai scrie în amendamentul depus de Liviu Dragnea. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În marile orașe este imposibil să găsești astăzi un taxi. Taximetriștii protestează față de ceea ce numesc concurență neloială a serviciilor de transport alternativ de tip Uber sau Taxify. Șoferii și-ar dori măsuri atât împotriva celor care practică taximetria prin aplicații, cât și împotriva serviciilor de intermediere a curselor, pe motiv că acestea funcționează ilegal și că nu ar plăti taxe către stat. În București, sute de taxiuri sunt în Piața Victoriei, dar și pe străzile laterale. Sunteți liber? Momentan suntem la protest, n-am cum să fiu liber. Stăm câte 12-13 ore pe stradă să facem plan, benzină și să mai ducem și acasă ce-o mai rămân. În alte țări, taximetria este cea mai bine cotată și plătită și văzută de stat. Când noaptea de Revelion au cerut taximetriștii nu știu de unde până unde 2 milioane. Păi și la Uber aceeași chestie a fost. După aia s-a apucat și plâng pe forumuri. Domne, că am mers până nu știu unde și mi-a rupt cardul în două. Ne blamează pe noi pe taximetriști. Bine, nu sunt de acord nici cu treaba asta, cu ăștia care stau la col și visează la cai vers pe pereți. Și pretini niște sume exorbitate. Mergi pe aparat, că de-aia aparat. Ne deranjează pentru că nu mai avem loc să muncim din cauza lor. Să plătească și ei taxe ca noi și nu avem nimic cu ei. Noi, de fapt, nu avem ceva cu cei care practică Uber. Avem cu guvernul care le permite lucrul ăsta. Doamnă prim-ministru, vă rugăm insistent. Treceți cu ordinea de zi această ordonanță, să stăm liniștiți, să ne desfășurăm activitatea fără să mai perturbăm traficul din București. Dacă nu ne decolantăm toți, ne facem toți uberiști, nu? S-a ajuns la acest fenomen Uber și din cauza unor taximetriști care fac prețuri, mașini murdare. Câteva sute de taximetriști au blocat piețe sau străzi și la Brașov, Slatina, Arad și Iași. Taximetriștii brașoveni au plecat în coloană către centrul orașului, ocupând o singură bandă de circulație pentru a nu perturba traficul. Alți taximetriști s-au alăturat protestului pe traseu. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Aproximativ 60 de taximetriști, membri ai Confederației Transportatorilor Autorizați din România, au protestat în Slatina. Aceștia și-au dat întâlnire în zona autogării Transbuz, ulterior deplasându-se în fața prefecturii Olt. Aici a avut loc un meeting timp de aproape o oră. Ei susțin că protestul nu este unul politic. Traficul rutier în Slatina nu a fost perturbat de taximetriști. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Astăzi și mâine toate autoturismele de transport taxi din Târgu Mureș vor avea lipite pe ușa din dreapta câte un afiș de protest împotriva sistemului alternativ de transport urban denumit ride sharing, care prinde tot mai mult teren în România. La Târgu Mureș încă nu a pătruns acest sistem, însă el se practică la scară largă în București, Brașov, Cluj, Constanța și Iași. Din Mureș, Ovidiu Ilisan, Europa FM. Nu numai în Arad, pirateria asta. Ne-au luat o grămadă de clienți. Sunt persoane care nu sunt autorizate, n-au licență, n-au atestate, n-au mașinile omologate pentru taximetrie, n-au greiere, n-au metrologie și, într-adevăr, ne deranjează. De fapt, diferența legală e că taximetriștii sunt obligați să obțină contracost o licență de la administrațiile locale, în timp ce serviciile de tip Uber nu. Însă și acestea din urmă ar plăti impozit către stat. Plata cursei se face în sistem bancar, care ar fi, cel puțin teoretic, mai ușor de urmărit, inclusiv de fisc. În plus, nu se pune problema unor șoferi neautorizați. Pentru a lucra, ei trebuie să obțină atestatul de transport persoane de la autoritatea rutieră. Am stat de vorbă și cu un șofer ce lucrează prin intermediul acestor aplicații. În opinia lui, protestul taximetriștilor este nejustificat. Nu este ilegal pentru că și noi la rândul nostru ca și ei obținem atestate de transport persoane. Noi personal ca și șofer nu plătim către stat, dar Uber-ul ca și firmă plătește impozit către stat. Lumea a ajuns să prefere Uber-ul mai mult pentru că este totul transparent. Clientul știe dinainte ce sumă are de plătit, știe mașina, toate detaliile necesare. În băile Herculane s-a prăbușit acoperișul băilor imperiale Neptun, una dintre cele mai valoroase clădiri ale stațiunii. Odinioară o bijuterie arhitecturală, acum în paragină, după ce în ultimii 30 de ani nu s-a investit nimic, relatează Vali Popovici. Un adevărat dezastru a avut loc la băile Herculane. Vorbim de o pierdere inestimabilă. Băile imperiale Neptun ajung încet, dar sigur, o ruină. Din cauza zăpezii și a ploilor, o parte a acoperișului a căzut. De atâția ani, acolo nu s-a făcut nimic. Samsarii doresc să pună mâna pe terenul la cărui valoare este foarte mare. Locația este una de vis și, în plus, acolo există izvoare termale proprii, dar pierderea este inestimabilă pentru cultură. La băile Neptun au fost și s-au tratat capetele încoronate ale Europei. Au fost oameni de cultură și oameni de stat. Dezastrul a început odată cu privatizarea făcută de Năstase și Agaton, când din portar l-au făcut peste noapte patron pe Armaș. Când i-au dat stațiunea pe mână pe un preț de nimic și acum tot centrul vechi este o ruină. De la Reșița a transmis Vali Popovici, Europa FM. În ultimii ani, mai mulți tineri arhitecți care formează echipa Herculane Project au vrut să înceapă lucrări de conservare a băilor istorice, însă proprietarii terenului de sub clădire nu și-ar fi dat acordul. Primăria din băile Herculane e în proces cu proprietarii terenului pentru dreptul de a interveni asupra clădirii. Demersul e blocat în instanță, după cum explică Oana Chirilă de la Herculane Project. Proiectul s-a blocat din două motive. Administrația și-a asumat necesitatea acordului celor doi proprietari privați ai terenului, fiindcă o parte din lucrări necesitau montarea schelei și pregătirea șantierului pe terenul acestora. Și doi, lipsa fondurilor. În urma devizului a reieșit o sumă de 485.000 de lei, deci aproximativ 100.000 de euro, iar primăria nu avea bugetat decât 80.000 de lei anul trecut. În ceea ce privește starea băilor imperiale Neptun, arhitecta Oana Chirilă spune că